Мышка Пік-Пік гуляе ў бальніцу. Аднойчы Пік-Пік прапанавала Веранічцы: «Давай пагуляем у бальніцу». «А як?» – запыталася Веранічка. «Вельмі проста», – пачала тлумачыць мышка. «Я буду хворая, а ты будзеш мая мама, якая прыносіць мне перадачы». «Якія перадачы?» «Ну як якія?» – аж зазлавала мышка, што Веранічка такая някемлівая. «Цукерачкі, шакаладкі, бананы. Вунь, суседчына дачка ў бальніцы, дык суседка кожны дзень носіць ёй перадачы». «Добра», – згадзілася Веранічка, – «пагуляем. А хто будзе доктарам?» «Навошта доктар?» – занепакоілася мышка. «Без доктара не бывае бальніцы», – растлумачыла Веранічка. «Доктар будзе цябе лячыць. Давай зробім доктарам Максіма». Мышка разгублена паглядзела на Максімку. Той сядзеў у ложку, усміхаўся бяззубым ротам, пускаў сліну і малацеў бразготкай па драўляных парэнчах. «Максік, хочаш быць доктарам?» – ласкава запыталася Веранічка, і Максім радасна адказаў. «Гу-гу!» «Ну вось, ён згадзіўся», – пераклала Веранічка. Але Пік-Пік занепакоілася яшчэ больш. «А як ён будзе мяне лячыць? Уколы рабіць, таблеткі даваць, тэмпературу мераць, аперацыю табе ўчыніць? Што за аперацыю?» «Ну, выража што-небудзь такое лішняе». «Гу-гу!» – радасна пацвердзіў Максімка. Мышка паглядзела, як ён лупіць бразготкай па ложку, і засумавала. «А хіба без гэтага нельга?» «Не!» – запэўніла Веранічка. «Хворых трэба лячыць, а то яны памерці могуць. Ты ведаеш, можа мы ў што іншае пагуляемся?» – няўпэўнена загаварыла Пік-Пік. «Можа, ў дом ці ў цырульню?» «Га-га!» – падскокваў у ложку доктар. «А можа, я крыху пасплю?» – мармытнула мышка і схавалася ў норку, думаючы. «Бач, якія хітрыя! Нічога лішняга ў мяне няма!»